Açık Gazete. Kainat, bugün 24 Haziran Çarşamba, yıl 2015, ay 6, gün 175, Hızır 50. 1436, Hicri Ramazan 7, 1431, Rumi Haziran 11. Fırtına. İstanbul için iftar vakti 20.49. Fırtına. Günün malumatı, Yengeç Burcu'nda doğanlar 21 Haziran, 21 Temmuz. Aşkta ise sevdikleri takdirde inatçı ve sadıktırlar. Pilotluk, gemicilik, eczacılık ve turizmcilik mesleklerinde başarılı olurlar. Yıldızınız Ay, duygular temsilcisi. Grubunuz Su. Burcunuzun türü Öncü. Üstün yeteneğiniz sabırlı olmak. Özelliğiniz merhametli, yumuşak huylu olmak. Amacınız daima yükselmek. Yenmeniz gereken huyunuz dikkatsizlik. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul because I think I'm better than you. The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet you're gonna regret, cause I'm the best as ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, cause hell's broke loose in Georgia, and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul. Up his case and he said, I'll start this show. And fire flew from his fingertips as he rosined up his bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And then a band of demons joined in and it sounded something like this. Johnny said, well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granny let the dog bite, no child knows. Thank you. devil bowed his head because he knew that he'd been beat. And he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best there's ever been. He played, found the mountain, run, boy, run. Devil's in the house of the rising sun. The chicken in the bread feather picking out dough. Granny, we don't fight no child, no. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış şarkısını Charlie Daniels'dan ve grubundan dinledik. The Devil Went Down to Georgia. Şeytan Georgia'ya doğru indi, bir çalacak ruh arıyordu. Araştırmalarını yapıyor. Sonra genç bir adam keman çalan görüyor ve gayet iyi çalan. O da atlıyor ve ben sana söyleyeyim diyor. Bilmiyorsun ama ben de keman çalarım. Ve bir bahse girelim kim daha iyi çalacak diye. Ama şeytana da hakkını ver diyor. Ben daha iyi çalarsam o şeyini alırım. Ruhunu alırım diyor. Çünkü senden daha iyi. Oğlan da diyor ki, kemancı benim adım Johnny ve günah olur ama ne yapalım, ben de şey yapayım, kabul ediyorum senin şeyini, bahsini, ama pişman olacaksın çünkü şimdiye kadar gelmiş geçmiş en büyük kemancı benim diyor. Sonra başlıyorlar işte ve bakıyor ki evet, şeytan yeniliyor sonunda ve altın kemanını Johnny'nin ayaklarının dibine yerleştiriyor. John da diyor ki, bir istediğin zaman gel, gene de denemek istersen, yarışmak istersen gene gel diyor. Ben söyledim sana, burada en iyi benim diyor. Ve ondan sonra da çalıyor. Kimin şeytan olduğu belli değil. Evet, burada kazanan İnsan olmuş ama Galeano'nun parçasında, Galeano'dan okuyacağımız metinde kazanan şeytan. Genellikle her zaman şarkılardaki gibi değil, Galeano daha çok haklı oluyor. Şimdi onu okuyacağız. İçine şeytan girmiş olanlar, Eduardo Galeano'dan. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. İçine şeytan girmiş olanlar. Korkuyu öğretmeye gelecekler. Güneşi hadım etmeye gelecekler. Maya peygamberleri bu aşağılanma döneminin geleceğini Yucatan'da haber vermişlerdi. Ve 1562 yılında yine Yucatan'da Peder Diego de Landa yerlilerin kitaplarını büyük bir törenle ateşe fırlattı. Ve şeytan çıkarıcı şöyle yazdı. Kendi harfleriyle yazılmış bir sürü kitaplarını bulduk ve içlerinde şeytanın saptırmalarından ve batıl düşüncelerinden başka bir şey olmadığı için hepsini yaktık. Kükürt kokusu ta uzaklardan duyuluyordu. Mayalar sorguladıkları için, merak ettikleri için, zaman içinde günlerin izini sürdükleri için ve 13 gökyüzünde yıldızların peşine düştükleri için yakılmayı hak ediyorlardı. Yaptıkları diğer birçok şeytanlığın yanı sıra var olan en doğru takvimi yaratmışlardı. Güneş ve ay tutulmasını herkesten daha kesin bir biçimde önceden hesaplamışlardı. Sıfır rakamını Araplar bu yeniliği Avrupa'ya getirme nezaketini getirmeden çok önce keşfetmişlerdi. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, tarihte bugüne bakalım kısaca. 1717'de bugün İngiltere'nin büyük premier, büyük locası, ilk mason büyük locası dünyadaki kurulmuş Londra'da. Şimdi Birleşik Büyük Loca diye adlandırılıyor. 1916'da bugün Birinci Dünya Savaşı'nın en civcivli anlarından biri, tabir caiz ise eğer, Somme Savaşı başlamış bir haftalık bir topçu ateşiyle Alman hatları üzerine. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük muharebelerinden biri, yaklaşık kayıp sayısı, yani ölü ve yaralı sayısı 1 milyonu aşkın o tarihte. Dünya nüfusu çok daha azken üstelik. Ve insanlık tarihindeki en kanlı savaşlardan biri. Avrupalıların aralarında kozlarını paylaşmaları, medeniyetler arası bir savaş diyebiliriz buna da. Somme Savaşı. 1949'da bugün ilk televizyondaki Western, Hope Along Cassidy, NBC'de başlamış. William Boyd başrolde oynuyor. Kovboy Kızılderili teranelerinin ilk televizyondaki yansıması, onları aşağılayan ve beyazları yücelten bir Hollywood geleneği de 1949'da başlamış. Yerliler zaten bütün her şeyleri ellerinden alındığı gibi, gelenekleri filan da böylece gitmiş oluyor. Kovboylar galip. 2013'te de ilginç bir şey var. Silvio Berlusconi, eski İtalya'nın başbakanı, nüfus suistimali ve yaşı tutmayan, resmi yaşı tutmayan, küçük yaştaki rüşt 6 yaştaki çocuklarla bir fahişeyle ilişkisi olduğu için de 7 yıllık hapse mahkum oluyor. Ama dışarıda bazı kesimlerden bazı insanlar mahkum olsalar da hapse girmiyorlar, cezalarını çekmiyorlar. Bunun sebebini şimdiye kadar ben bulamadım. Sen bulunca söylersin dinleyicilere. Çöp toplattılar Berlusconi'yi. Sosyal hizmet gördü. Sosyal ama hizmet cezasına çarptırıldı. Ama 7 yıl hapis cezası diyor. Onu niye çektirmediler? Orasını bilmiyorum. İşte onu soruyorum. Ama ben sokağın ortasında elinde fırçayla beraber, süpürgeyle beraber çöp toplamıştı. Ardından Kutsal Ev Vakfı'na ait huzur evinde çalışmaya başlamıştı 77 yaşındaki Berlusconi. Böyle işler yaptırdılar. Yani küçük yaştaki bir kızla beraber olup nüfusunu kötüye kullanmakla suçlanan ve bu konuda ceza alan, bu hususta ceza alan kişi çöp toplatıldı. Ama İtalya'da demek yasalar böyle mi diyeceğiz? Gayet iyi tabii bunu yaptırmaları. Gerçi onun da göstermelik olduğuna dair bazı şüpheler var içimde. Yok değil. Yani vitrinde gördük, böyle günler boyu senelerce çöp toplayıp senelerce de huzur evinde yaşlılara, kendisinden de yaşlı olanlara bakmak, hizmet etmek gibi bir şey yaptığını zannetmiyorum. Ardından da konuşuyordu. Bu beni de zenginleştirecek bir tecrübe. Annemden insanlara, özellikle ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin çok önemli olduğunu öğrendim diyordu. bu mesaisini doldurduğu sırada. Evet, farklı hapis sistemleri falan var. Tamam, peki. Şimdi günümüzün haberlerine geçebiliriz aslında. Bir ölüm haberiyle başlayabiliriz. Cüneyt Arcayürek, tecrübeli bir gazeteci. Cumhuriyet tarihini de özetleyen bir hayatı olduğu söyleniyor. Cumhuriyet gazetesinin yazarlarından biriydi. Çok uzun süre Johnson mektubu diye adlandırılan, ta Kıbrıs günlerine kadar, İnönü'nün başbakanlığına kadar günlerde gazeteciliğiyle bilinen Babı Ali'nin duayen gazetecilerinden, duayen gazetecisi hatta, Cumhuriyet gazetesi yazarı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Yarın Ankara'da toprağa veriliyor. Vasiyeti gereği tören yapılmayacakmış. Evet. Onun dışındaki haberlerimize bakalım şimdi. Önemli bir haber, küçük ama önemli görünen bir haber. Rakka'daki bir üssün, temel bir üssün hemen yakınlarından. Aynı Lisa beldesindeki askeri üssün ele geçmiş olması YPG'yi. YPG, evet. Bu şeyden sonra, Tel Abyad'dan sonraki ikinci önemli IŞİD'e karşı ya da DAEŞ diye adlandırılan İslami Devlet, ya da ne hangisini söyleyeceksek, kazandığı Kürtlerin önemli, ikinci önemli başarı diye geçiyor. Evet, yani Burkan El Fırat, yani Özgür Suriye Ordusu'nun bir şekilde kalan parçalarından oluşan Suriye muhalefeti ve Kürtlerin ilerleyişi sürüyor. Tepeden de Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin hava desteği var. Ve ilerlemeye başladılar Rakka'ya doğru. Aynı Lisa'ya doğru ilerliyorlar. İlk önce ilk hedefleri orası. Oranın yakınlarındaki bir askeri üsse ele geçirmişler. Bu askeri üsse 3 senedir IŞİD'in kontrolü altındaymış. Evet, önemli gelişmeler olabilir bu arada. Türkiye'de de medyada özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çok yakın duran gazetelerden Yeni Şafak'ta PYD'nin düpedüz Amerika ile işbirliği yaparak ABD destekli etnik temizlik faaliyeti yapıyor diyor. Tel Abyad'ın 20 bin nüfuslu Hammam kasabasının dün saat 11'e kadar kasabayı boşaltmaları için süre verdiği, Türkmenler evden dışarı çıkmayınca Amerika Birleşik Devletleri bombardımanı başladı diyor. İşte suç ortaklığı diye vermiş. Baskın oranın Radikal'de ve Agos'ta çıkan yazısında durumu farklı, çok farklı değerlendiren analizlerine de rastlamak mümkün. Türkmenler konusunda sadece Sünni olanları, evet, korudukları, bu başından beri biliniyordu ama ötekileri de yerlerde süründürdüğü aslında. PET, Şii Türkmenleri, şey gibi, Şii Türkmenleri filan. Onlardan pek bahsetmiyor Yeni Şafak gazetesi. Açıkça Sünnilerden yana tavır almış durumda. Evet. Bu arada IŞİD yeni bir infaz şekli daha bulmuş. Kafesleri dolduruyorlardı ve yakıyorlardı insanları, hatırlarsanız. Evet. Bu sefer kafesleri doldurdukları insanları lüks konutların havuzlarında boğarak öldürüyorlarmış. Vinçle aşağıya böyle kafes indiriliyor. Ondan sonra Art18 yayına girdik bu arada, hatırlatalım. O insanları suyun içerisinde bırakıyorlar kafesiyle beraber, boğularak öldürüyorlar. Bir diğer durumsa vahşette sınır tanımadığı aşikar IŞİD'in. Evet, yemek yerken yakaladıkları çocukları da oruç tutmadıkları gerekçesiyle infaz ettiklerine dair de çeşitli rivayetler var. Evet, IŞİD'in görüntüleri de vardı. Sen gösterdin hatta, ben de bakmakta biraz güçlük çektim. Özellikle eşcinsel olduğunu düşündükleri, ispatlamasalar bile bu kanaate vardıkları insanları yüksek binalardan aşağı atıyorlar ve fotoğrafını, videosunu çekiyorlar, evet, düşerken. Düşme anında, yani olabilecek son noktalardan biri diye düşünebiliyorum. Yani düşmekte ve ölüme hızla düşmekte olan bir insanın yüzündeki ifadeyi de görebiliyorsunuz. Evet. Askeri için tam olarak ismi de 93. Tugay olarak biliniyordu. 3 sene önce IŞİD'in eline geçmişti. Esad'ın çekilip IŞİD'in kontrolü sağladığı bir bölge olduğu biliniyordu burası. Evet, önemli bir başarı olduğu söylenebiliyor. Şimdi şeye geçelim. bugün açık yeşil programında da ümit yok ama birlikte canlı da yapabileceğiz. Çok sayıda iklimle ilgili, iklim değişikliğiyle ilgili çok sayıda haber, yeni raporlar ve üstelik yeni mücadele biçimleri var ama biz hızla bir dünya turu yapalım. İstanbul'dan başlayalım. İstanbul'u sel bastı, trafik felç oldu diye bir haber. Zaman, Doğan Haber Ajansı'nın haberi. Kartal'daki E5 karayolundaki alt geçitleri, bazı yerlerde de üst geçitleri su basmış. Bunu anlamadım, bu yenilik. Üst geçidin su basması yeni bir durum. Neyi eksik üst geçidin suyu basmasın? Bu konuda neyi eksik ki alt geçitlerde? Kenardan akar diye düşünüyorum aşağı. Burası İstanbul, yok öyle konulardan kolay kolay akmak. Bir saatte normale dönmüş ama trafik, hiç merak etmeyin. Neyse, evet. Ama bir saat arada İstanbul, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Ankara, Bolu ve Karadeniz. Batı Karadeniz, yani 7 bölgede kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı yapıyor. Bunlar çok yeni normal diye adlandırılan şeyler. Çok konuda, bu konuda sayısız rapor vardı ve bütün sonuçlarını hayatımızın her köşesinde görmeye başladık artık. Giderler tıkanmış. Bazı vatandaşlar üst geçitte konulan taş ve sopalarla beraber üzerinde yürümeye başlamış. Sonra gelen belediye ekipleri, süpermenler, tıkanan giderleri açarak suyu tahliye etmişler. Büyülü düşünce işte, gelmiş kurtarmışlar. Ama üst geçidi su böyle basmış. Ama E5 karayolunun Kartal'daki üst geçidi, evet. Kartal'daki alt geçitlerdeki durum üst geçitlerden daha trajik görünüyordu. Yani gelen fotoğraflar, birçok ev ve iş yerinin su basması ayrı. İnsanlar boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Mesela Kartal Adliyesi'nde. Evet, Kartal Adliyesi'nde... Nezarethaneler suyla dolmuş. Tutuklular cezaevine geri gönderilmek zorunda kalmış. Şeyde de öyle olmuştu, hatırlarsınız. Gürcistan'da. Evet. Gürcistan'da da hayvanat bahçesi suyla dolu olduğu için hayvanlar serbest bırakılmış ya da kaçmışlardı. Ve öldürülmüşlerdi. Sokaklarda hepsi teker teker öldürmüştü. Tedef edilmişlerdi. Burada öyle bir şey olmamış. Neyse ki. Evet ama her zaman mümkün. Üst geçidi nasıl suyun bastığını... Giderlerin tıkandığıyla mı izah ediyorlar, yoksa bir izah ediyorlar? Giderler tıkandığı diye izah ediyorlar ama nezaretlerde biriken su ve yağmur sularıyla itfaiye aracının yardımıyla tahliye edilmesi de trajik değil mi? Yağış nedeniyle adliyedeki rutin işler de aksamış mesela. Adalet yerini bulamamış. Uzun yani. Kuyruklar oluşmuş adaletin önünde. Peki. Tutukların boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı için cezaevlerine geri gönderildiğinden bahsediyor. Çok trajik. Trajikomik diyelim. Yani dünyanın en büyük adliyelerini ve tip yerlerini inşa ettik diye övünen bir saray hükümet bunlar, vardı. Saray, saray. Adliye sarayları. Adliye sarayı, evet. Adalet sarayı. Adalet sarayı. Adalet. Ankara'yı da sel almış Mama. Başkente geçiyoruz şimdi. Eski başkentten, payitahttan, İstanbul'dan. Yeni ve modern Cumhuriyet başkentine geçtik. Ankara'da Mama sel almış. Çok sayıda hasar. Mamak'taki Neşet Ertaş Caddesi ile Samsun yolunun kesişim noktasında bir göl oluşmuş. Yapay bir göl. Ankara'da yürümekte zorluk çekmiş. Doğal bir göl aslında. Yapay değil. Doğal, evet. Suyun içinde mahsur kalmış. Hurdaya dönmüş araçlar. Büyük maddi zarar var. Onu da geçiyorum ama sonra uzun araç kuyrukları, ama sonradan ASKİ ve Mamak Belediyesi'ne bağlı ekipler müdahale etmiş ve kurtarmışlar, süper ekipler. Ölüm de var. Sakarya'da sel sularına sürüklendiği, evet, kamyonun çarptığı evde bulunan kadın sel sularına kapılarak kaybolmuş. Evinizde oturuyorsunuz, dışarıda ağır yağış var. Bu ağır yağıştan etkilenen, yoğun yağıştan etkilenen bir kamyon evinize dalıyor ve televizyon izlerken sizi sel sularıyla beraber alıp götürüyor. Ama... İyi haberi vereyim. Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş 18 yaşındaymış. Öyle mi? Evet. Kadın 18 yaşındaymış. Genç kadın. Evet, gerçek bir trajedi ama Sakarya Valisi sel suları bölgede bazı evleri etkiledi demiş. Araştırma yaptıktan sonra kamyon eve çarpınca kayıp vakası oldu diye izah etmiş bu durumu. Sel sularına kapılan bir kamyon geliyor, sen evde otururken, evet, oturuyorken siz 18 yaşında bir genç kız. Vuruyor ve bitiriyor işinizi. Evet. Aramak çalışmaları sürüyor demiş ama vali Josh. Hatırlayacaksın Josh'u. Ha, bizim Adana valisi, eski vali Josh. Evet. Sakarya'da mı? Evet. Gün geçtikçe yaklaşıyor kendisi buraya doğru. Tophane'ye muhtar olarak da bekleriz kendisini. Olur mu ya, koskoca validen muhtar mı olur? Yavaş yavaş yaklaştığı zaman ne olacak? Tophane şey mi olacak? Vali mi olacak? Tophane'nin önemini idrak ettiğimizin farkındayız ama bu kadar da değil yani. Ben daha yakında görmek istediğim için söylemiştim. Yoksa makam, mevki benim gözümde hiç sıfır. O gavot çaldığımız kişi değil mi? Evet, aynen öyle. Bach'ın Sakarya'daymış dansını. Evet, Sakarya'daymış. Kayıp vakası oldu demiş. Yani bence günün sözlerinden biri. En azından günün sözü olmasa bile. Sel sularının sürüklediği kamyon eve çarpınca kayıp vakası oldu demiş. Bir trajedi, böyle izah etmiş vali. Minimal bir açıklama yapmış. Ne bekliyordunuz ki? Minimalist. Bu da Bach'ın minimalist bir eseri zaten. Peki, devam ediyorum. Çorum'da tarım arazilerini de sel vurmuş. Uğurludağ ilçesinde sağanak, yağış ve dolu tarım arazilerinde büyük kayıp olduğu söyleniyor. Zaten yani bu iklim değişikliği meselesi esas itibariyle muazzam maddi kayıplarla sonuçlanacak ama sadece tarımda değil. Özellikle yeni bir rapor da çıktı şimdi. 2 dakikada ona da bahsederiz. Ondan sağlık, muazzam sağlık giderleri oluyor. Bu sellerden, sıcaklardan ve başka sebeplerden dolayı. Ve devletler bunun şeyini, ne sigorta paralarını ne de sağlık hastane paralarını ödeme imkanı bulamadıkları için iflasa doğru gidiyorlar. Ve tam da işte Lachendijk'in de yazdığı zamanda 2 yazı vardı. Ölümcül ve yıkım anlamına gelecek mali yükü olan şeyler hiç hesaba katılmıyor seçim programlarında partilerin demişti. Neyse, böyle vurmuş. Bu da Milliyet'in haberiydi. Uğurludağ kaymakamı da arazilerde incelemeler yapmış. Balçık ve kum tarım arazilerini yerle bir etmiş. Ulaşımı sağlayan köprüler yıkılmış. Köylülerimiz mağdur durumda demiş muhtar da. Geçmiş olsun dileklerini iletmiş Uludağ Kaymakamı Hasan Gümüşçüoğlu. En kısa zamanda yaraları saracağız demiş ama. O iyi değil mi? Evet. Siz bir de ceviz büyüklüğünden, evet, dolulardan bahsediyordunuz. Evet. Bir yeni bir ölçüm sisteminiz de olduğundan söz etmiştiniz yayından hemen önce. Evet. Şimdi ona gelelim. Çoban, iki çoban kardeş Kırıkkale'de oluyor. Koyun otlatıyorlarmış. Dolu başlamış. Yalnız bu bildiğin dolu değil. Ceviz büyüklüğünde diyor. O her zaman verilen ölçü diyorsun sen. Evet, ceviz büyüklüğü. Bakın ceviz büyüklüğü diye zaten, evet, internetten çıkar karşınıza çeşitli dolu örnekleri. Lütfi User kardeşler. Biri 18, biri 23 yaşında. Dağlık arazide koyun otlattıkları sırada doluya yakalanmışlar. Ne kadar sürmüş dolu? Ceviz büyüklüğündeki dolu biliyor musun? Ne kadar sürmüş? Açık havada. 30 dakika yaklaşık. Yarım saat. Ve başlarından ve sırtlarından yaralanıp hastaneye kaldırılmışlar. Önce kendi imkanlarıyla evlerine geldi diyor haberde. T24'ten okuyorum bunu. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hava bir anda karıştı, sis oluştu, yağmur dolu. Ceviz büyüklüğünde vücudumuzda şişlikler ve yaralar oluşturdu diyor. Fotoğrafı var, gerçekten bütün sırtı morarmış, kabarmış, inanılmaz bir görüntü vardı. Hayati tehlikeleri yokmuş ama iyi haberi veriyorum. Şimdi Musar kardeşlere geçmiş olsun diyelim. Burada. Evet. Ve ben yeni ölçüyü söyleyeyim. Buyurun. Maalesef buradan, Türkiye'den değil ama bu. Her zaman olduğu gibi Amerika'dan veriyoruz. Bütün yenilikler oradan. Amerika Birleşik Devletleri'nde Orta Batı denen eyaletlerde bir dizi tornado, yani hortum gelmiş. Ve Indiana eyaletinde dolu yağmış. Ne büyüklüğünde? Beyzbol topu. Nasıl? Ceviz daha yerel, geleneksel. Ama beyzbol topu epey daha büyük. Yani 10 ceviz büyüklüğünde falan olabilir yani. Ya da 5 diyelim. Hadi abartmayayım. Topla çok ağır. Neyse ki kimse orada da ölü yaralı haberi yok. Ama bir haberin iyi tarafını söylüyorum. Çok büyük bir sıcak dalgası varmış. Onu dağıtmış. Bu beyzbol büyüklüğünde topu büyüklüğündeki dolular. Ne var? Sanki Amerika Birleşik Devletleri'nde oluyor sanki hortumlar. Geçtiğimiz haftanın sonunda İstanbul'un Tuzla ilçesinde iki dev hortum görüntüsü amatör kameralara yansımıştı. Onlar internet sitesinde yayınlandıktan sonra insanlar korku içerisinde kalıp ne yapacağını şaşırmışlardı. Bir de aynı şekilde sabah saatlerinde, aynı günün sabah saatlerinde İzmir Körfezi'nde gene iki tane hortum yan yana görülmüştü. İzmirliler de korkmuştu. Mevsim normalleri dışında Haziran ayında etkili olmaya devam eden yağışlardan bahsediyor şu anda herkes. Ceviz büyüklükleri, beyzbol topu büyüklükleri gibi ölçüler bulunuyor. Dünyanın her bir tarafında ve sıcak dalgası demişken Pakistan'a geçelim istersen. Ama bir de geçtiğimiz seneyi hatırlayalım. Geçtiğimiz sene bugünlerde insanlar kavruluyordu ve neden yağmur yağmıyor diye birbirlerine sorup sokaklarda, camilerin avlularında, topraklar üzerinde ellerini yere doğru açıp dua etmeye çalışıyorlardı. Yağmur duası, istiska deniyormuş buna. Dün bir arkadaşıma rastladım. Gazeteci yolda. Şeye bakmış. Uzun vadeli tahminler yapan bir internet sitesinde hava tahminleri. Ekim'e kadar İstanbul'da sıcak hava olmayacakmış. Güneş açmayacakmış. Bu doğru olmayabilir. Çünkü bu kadar uzun vadeli tahmin yapılabiliyor mu emin değilim ama endişe verici. Evet. Ekim'den sonrasında düşünmek lazım. Pakistan'da da ölü sayısı aşırı sıcak dalgaları sonucunda 700'ü bulmuş. Kavurucu sıcaklar deniliyor. Evet. Ve hakikaten ürküntü verici fotoğraflar var. Korkutucu. 45 dereceyi buluyormuş sıcaklıklar son günlerde. Ortalama olarak veriliyor muhtemelen evet, bu. Evet, ortalama. Yani 50'de olan yerler olabilir belki. Ve devlet hastanelerinde morglar yer yok. Koyacak cesetleri böyle. Ama burada da merak edilecek bir şey yok. Başbakan Nawaz Sharif acil olarak gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunmuş. Ulusal Afet Yönetim Merkezi ve ordunun da Ulusal Afet Yönetim Merkezi'ne yardım etmek için takviye ekip göndermesi gerektiğini söylemiş. Elektrik kesintisi var. Olmayacağını duyurmuş, özür dilerim. Daha fazla elektrik kesintisi olmayacağını duyurmuş. Var yani. Ramazan ayının başından itibaren elektrik kesintisi var. Ama asıl elektrik kesintisi Ermenistan'da var. Ermenistan bu aralar çok olaylı. Şeydi, Pakistan'da da protestolar olmuş elektrik kesintisi. K elektrik firmasına yönelik ama Ermenistan'da çok daha büyük, evet. Ermenistan'da kesintilerden ziyade fiyat artışlarıyla alakalı, elektrik fiyatlarının artmasıyla alakalı protesto gösterileri vardı. Ve daha önce hiç görmediğimiz sahneler yansıdı internet sitelerine Ermenistan'dan gelen. Elektrik zammına yapılmasını, elektriğe zam yapılmasına yönelik protestolar giderek de büyüyormuş. Polis eylemcilere tazikli su, yani bildiğiniz toma ve jopla müdahale etmiş. Ermenistan polis sözcüsü Ashot Agoryan 237 eylemcinin gözaltına alındığını, birkaç eylemciyle birlikte 11 polisin de yaralandığını açıklamış. Göstericiler sokaklarda çıkmıyorlar. Yani geceyi mesela Bagramyan bölgesinde sokakta geçirmişlerdi geçtiğimiz geceyi. Ve ondan sonraki günde dün sabahta polis tazikli suyla müdahale ederek dağıtmaya çalışmış eylemcileri. Gezi Parkı'nı andıran görüntüler var. Yerde oturan, pasif direniş yapan insanlar ve onların üzerine saldıran çevik kuvvetvari, bereli, kamuflajlı güvenlik güçleri olarak nitelendirilen diğer insanlar var. Ve bir grup göstericiler adına bir grup Cumhurbaşkanı Sarkisyan'la görüşmeye gitmiş. Gezi Parkı'na ayıran durumda bu. Şiddet olaylarına daha bu olaylar şiddetlenmeden bir temasa geçilmiş. Ama ne olup ne bileceği belli değil. Olay da şu: Ermenistan Kamu Hizmetlerini Düzenleme Komisyonu Erivan %16'lık elektrik zammına izin veriyormuş. Mayıs ayı sonlarında başlamış bu zam protestoları aslında. Bunu da protesto etmek isteyen Erivan Avrupalı Öğrenciler Forumu'nun, ismini vermek istemeyen bir yetkilisi bir açıklama yapmış. Bu tip organizasyonlar ön plandaymış. Protestocu gençlerin orta sınıfa mensup ve apolitik olduğu söyleniyor. Tanıdık geldi mi size de? Çok. Bütün elektrik Yerevan diyorlar. Dört bir tarafında da ciddi protestolar var. Onlara da birazdan değiniriz. Çok önemli bir rapor da çıktı. Evet. The Lancet, meşhur Lancet gazetesi, dergisi pardon, ya, şeyi, yayın organı diyelim. Tıp dünyanın belki de en saygın tıp organlarından biri. Bu iklim değişikliğinin sağlığı mahvedeceği ama derhal tedbir alınırsa da kurtarabileceğimizi yazmış. Evet, ama şu Ermenistan'a kısaca tekrardan bir geri dönmek istiyorum müsaadenizle. 250'den fazla eylemci gözaltına alınmış, 50 kişinin de yaralandığını sözlerine ekliyor bir diğer taraftan resmi yetkili olmayan insanlar. 20 kadar gazetecinin de saldırıya uğradığı gibi bir durum söz konusu. Kameraları kırılmış bazılarının. Yetkili sivillerin ve yetkililer sivillerin ve gençlerin katıldığı bu barışçıl eylemi daha önce eşi benzeri görülmemiş, benzersiz bir durum olduğunu söylüyorlar. Yani Ermenistan tarihinde olan bir durum değil bu. Ermenistan'da çalışan gazeteci Mark Gregorian ise bu gösterilerin benzersiz olduğu fikrine katılmıyormuş. Demiş ki BBC Türkçe'nin aktardığına göre, protestocuların çoğu genç, orta sınıfa mensup ailelerden geliyor. Siyasi bir gündemleri yok. Politikacılara genel olarak güvenmiyorlar ki bence en önemli kısmı da bu. Liderleri yok. Bu modern Ermenistan'da gerçekleşen yeni bir şey. Ancak bu eylemler 2 yıl önce Ermenistan'da toplu taşımaya zam yapılmasına karşı düzenlenen 100 dram eylemleriyle pek çok açıdan benzerlik taşıyormuş. Şimdi bu işin siyasi mi, siyasi olmadığı mı tartışıyorlar. Ama gayet spontane gelişmiş bir eylemler silsilesiyle karşı karşıya özellikle başkent Erivan. Bakınız Gezi Parkı, bakınız Arap Baharı, bakınız Occupy Wall Street, bakınız Indignados, bakınız Syriza. Doğuya gittiği zaman kurallar değişiyor galiba. Mesela kar maskeli, böyle üniformalı insanların yaka paça gözaltına aldığı genç insanların fotoğrafları var mesela BBC Türkçe'de. Zorla Thomas suların altında kaldırılmaya çalışılan, özel harekat polisleri tarafından kaldırılmaya çalışan yine aynı şekilde gençlerin fotoğrafı var. Ermenistan bayrakları var. Ara verelim, devamını getireceğiz. Heyecan verecek. Bütün dünya doğru. İngiltere'de de fracking denen hidrolik çatlatma yöntemine karşı da gerçi oy verdiler buna, seçtiler genelde şeyi, muhafazakarları, ama şimdi ciddi şey var, mücadele var, onlara da bakarız. Açık Gazete. They've let him lie for a very long time. and so become a man. Traffic grubundan, daha doğrusu Traffic grubundan John Barleycorn adlı parçayı dinledik. John Barleycorn Must Die. Hala da dinlemekteyiz. Grubun kurucu elemanlarından Christopher Gordon Blanford Wood, ya da herkesin çok iyi bildiği adıyla Chris Wood, bugün doğmuştu 1944'te Birmingham'da ve gayet erken sayılacak bir yaşta 1983'te de hayata veda etmişti gene Birmingham'da. Steve Winwood ve Jim Capaldi ve Dave Mason'la birlikte çok önemli bir rock grubunun kurucuları arasında yer alıyordu. Ona bir günaydın dedik. Evet, Açık Gazete devam ediyor. Kısaca bir sonraki programa da biraz bırakmak üzere şey yapalım, yani bu iklim meselesiyle ilgili çok önemli birçok rapor geliyor son zamanlarda. Artık resmiyet kazandı. Gezegen 6. büyük yok oluşa da girdi. Resmen üniversite Stanford raporu yayınlandı, ondan birazcık bahsetmiştik. Otonom Meksika Üniversitesi'nden Gerardo Ceballos'un ve Paul Ehrlich'in Stanford Üniversitesi'nden raporları vardı. Bugün de Lancet dergisi, çok tanınmış, çok önemli, şimdiye kadar görülmemiş kapsamda bir rapor, hakemli bir rapor yayınladı. Sağlık ve iklim değişikliği üzerine ve kamu sağlığını korumak için izlenecek politikalar diye. Yani fosil yakıtlar bizi öldürüyor, ancak kurtuluşumuz fosil yakıtları yakmamaktan geçiyor diye gayet net koymuş. Son 50 yıl boyunca elde edilen sağlık alanındaki gelişmeleri tamamen ortadan kaldıracak olan bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuz da söyleniyormuş aynı zamanda raporda. Ve 9 milyar insan etkilenecekmiş bu sağlıkla alakalı, evet, olan tehlike. 9 milyar insan etkiliyormuş. 4 ana nokta var. Birincisi iklim değişikliği. Son, evet, senin söylediğin işte son 50 yılın bütün kazanımlarını yok edecek nitelikte. 2, iklim değişikliği 21. yüzyılın en büyük küresel sağlık fırsatı olabilir eğer bunu başarabilirsek. Sigaraya benzetiyorlar ya da uyuşturucu şeyine. Yani bırakırsak kurtuluruz, bırakamazsak bitirir bu bizi diye sağlığımızı. 3, karbondan arındırılmış küresel bir ekonomi ve kamu sağlığının sağlanması, güven altına alınması artık teknoloji ya da ekonomi sorunu değil, siyasi bir sorun diyorlar. Siyasetçilerin hepsine çağrıda bulunuyorlar. Ve 4.'sü de iklim değişikliği artık temelde kesin bir insan sağlığı sorunudur, başka bir şey değildir. Bu sağlık sorunlarının içerisinde salgın hastalıkların artması, gıda güvensizliği ve gıda güvensizliğiyle beraber gelen kıtlık durumları, yer değiştirmeler, evsiz barksız kalma durumları ve akıl sağlığıyla alakalı olan durumlar. O da çok önemli. Akıl sağlığı meselesi müthiş ayrı incelemeyi hak eden bir durum ve Marlene Simons diye birisi, bağımsız bir gazeteci de uzun yıllar Los Angeles Times'da çalışmış olan, şimdi bağımsız gazetecilik yapan Marlene Simons'ın iki ayrıntılı yazısı var ve çok ağır akıl sağlığı sorunlarına yol açtığını, bunun gizli olduğunu, yani mesela iklim değişikliği yüzünden 200 milyon Amerikalı'nın akıl sağlığının etkileneceğini söylemiş. Daha önce yapılan araştırmalarda zaten havaların 3'te 2'sinin yani. Havaların sıcaklığı, hava sıcaklığının artmasıyla beraber şiddet olaylarındaki artıştaki paralelliğe de dikkat çeken birçok araştırma yayınlanmıştı. Ve şöyle de deniyor, 2100, belki siz olmasanız bile sizin çocuklarınızın yaşlılığını görebileceği sene olan 2100'e 65 yaş ve üstü insan sayısının artacağı, artmaya devam edeceği ve 3 milyara yakın yaşlının bu aşırı sıcak dalgalarından etkileneceğinden uyarısı da yapılıyor. Etkilenici uyarısı da yapılıyor. Yani yok oluşa gidiyoruz açıkça. Hem de kafayı yiyerek. Kafayı yiyerek, evet aynen. Ve bir rapor daha var, onu da ekleyelim. Yani, ve bu akıl sağlığını bozarak, belki bu daha uygun bir cümle olur. Akıl sağlığı eğer hala bozulmadıysa, kafayı yememişsek, yani Joe Rom bu konuları çok yakından takip eden Joe Rom Climate Progress'te yeni bir araştırmaya işaret ediyor. O da Birleşik Krallık'tan, Britanya'dan, Dışişleri Bakanlığı'ndan ve Lloyd's of London var ya, meşhur sigorta şirketi, evet, veya sürans şirketi, eğer büyük değişiklikler olmazsa insanlığın felaket bir gıda çöküşüne tabi kalacağı, yani 100 yıl ortasında artık kendisini besleyemeyeceğini söylemişler. 100 yıl ortası dediğin şunun şurasında 35 yıl kaldı. 35 yıl sonra insanlık aç kalacak, kendini besleyemeyecek, ayakta kalamayacak. Peki şeyde ayakta kalamayacak mıymış, bu tavuk çiftlikleri, büyük mandıralar, hayvanların kesildiği mandıralar da aynı şekilde ayakta kalmayacak mıymış? Hayır, onlar kalacak tabii. Bir grup insan yemeye devam edecek, tıkınmaya devam edecek, o aşikar. Bu arada Çin'de de şey var ya, köpek yiyenlere karşı bir protesto hareketi var. Evet, et yeme festivali, köpek eti yeme festivali var Çin'de. Oldukça fazla tartışma koparan bir festival bu. Yavru köpekleri alıp öldürdükten sonra pişirip yiyorlar. Evet, buna da Ankara'da da karşı çıkmışlar. 10 bin köpek yaz dönümünü kutlamak için kesiliyormuş. Hı hı. Köpek eti festivali devam ediyor. 10 bin köpek ve bazı, biraz da kedi sayısı bilinmiyor kedilerin. Çin'deki vahşet protesto edildi diyor. Yeni başlayan festival bu da. Eski bir festival değil yani. Evet. Tarabya'da bulunan Çin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Hayvan Hakları Federasyonu Haytap üyesi, 100'e yakın hayvan hakları savunucusu Çin'de düzenlenen bu köpek eti festivalini protesto etmiş. Yulin kasabasında, Guangxi eyaleti güneyde, her yıl 21 Haziran'da yapılıyormuş. Toplanmışlar ve demişler ki, bizim sorunumuz, yani avukat, hukuk danışmanı avukat Ahmet Kemal Şenpolat da bir basın açıklaması yapmış. Pankart ve dövizlerle hayvanlar bizim dostlarımızdır. Yenecek bir şey değildir diyorlar. Festival yeni başlamış olsa da Çin, Güney Kore ve civardaki ülkelerde köpek eti yeme geleneği 4 ya da 500 yıllık bir geçmişe sahipmiş. Gene o da fazla değil. Evet, bu yıl ejderha yılıymış. İnşallah ejderhalar onları yer denilmiş. Yalnız burada benim aklımda bir soru takıldı. Peki bu köpekler, kedileri de kuzular, yavru danalar, o güzel tavuklar, horozlar falan. Evde beslenmeyen hayvanlar. Onlar şey değil mi? Onlar dostumuz değil mi? Onları salonda beslenmediği yiyor? İçin dostunuz değil onlar. Ha, onlar acı çekmiyorlar. Koyunu da besleyin salonda. Duyguları yok onların. Acıları yok. Yavrularından ayrılan ineklerin bağırış sesini duydun mu sen hiç? Dünyada duyulabilecek en acıklı ses. Evet, olabilir. Onları da protesto etseler iyi olacak bence. Yani Çinlileri köpek yiyorlar diye, köpeği de seviyoruz diye o kadar şey değil. Burada yakar bir tavır var. Onu da belirtmek gerekir. Evet, açıkçası. Bu arada yemek demişken. Evet, ona geçelim şimdi. Tam zamanı. Güllerin tanesi 12 liraymış. Hollanda'dan geliyormuş yemek masasındaki güllerin. Masada 400 tane varmış bu güllerden. Ne renk? Beyaz. İşte. İşte güzel. Hollanda'dan niye gül gerekiyor? Hollanda'dan gelsin, lale gelsin. Ama mevsimi değil değil mi lalenin? Geçti mevsimi. Gülleri de o zaman buradan alsınlar. Neden Hollanda'dan getiriyorlar? Neyse işte öyle detaylar var. Altın şeritli tabaklar ve altın varaklı bardaklarda doldurulan sularla yenilen yemeklerle açılan iftardan bahsediyor herkes. Atatürk Orman Çiftliği'nin ortasında kurulmuş olan Aksaray'da gerçekleşiyor bu olay. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan Erdoğan'ın sarayda verdiği iftarda 29 kişilik sofraya harcanan paranın 87.653 kişinin fitresine eşit olduğunu açıklamış. Sadece masa örtüsünün değeri ne kadarmış biliyor musunuz? Ne kadar? 13.800 lira. 13.800 liralık masa örtüsü mü olur diye soracak olursanız Mimarlar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre böyleymiş. Olur çünkü çok büyük masa. Yani bu görüşme imkansız zaten. Bu iftar sofrasında insanların birbirleriyle konuşmalarına imkan yok. Ama tabii drone kullanılabilir. İnsansız hava araçlarıyla oradan buraya uçuşturulabilir. Dahası var. Normal 14. Louis'nin Versailles'deki sarayında yapıldığı gibi uşağı çağırırsın elinle, fraklı böyle şey etekli üniforması olan uşak gelir, eğilir kulağına, fısıldarsın, dersin ki Sayın Cumhurbaşkanı işte nasıllar falan da. O da gider söylüyor, ben şu Sayın Cumhurbaşkanı der. Böyle bir çok güzel uşaklı bir şey de olabilir. Fena mı? Bilmiyorum. Ben daha önce görmediğim için bilmiyorum. Halbuki biz hep böyle yaparız. Üst katta. Sen gelmedin mi benim şeyimde, masamda öyle oluyor. Dev ekranda da Nihat Hatipoğlu izliyorsunuz değil mi? Tabii. Ama şöyle bir durum da var. Yani bunun enlemesine değil de boylamasına tartışması Birleşik Arap Emirlikleri'nde Buruj Al Arab gökdeleninde çıkmıştı hatırlarsınız. Gökdelenin en tepesindeki oturan insanlar Ramazan ayı geldiği zaman biz aşağıdakilerden daha önce güneşi görüyoruz, neden onlarla beraber iftar açıyoruz şeklinde çeşitli varyansınlarda bulunmuşlardı. Serzenişleri vardı. Onlar da haklı. Güneşi önce biz görüyoruz, o zaman biz daha önce orucumuzu açmalıyız diyorlardı. Sosyal medyada yapılan bu bir takım paylaşımlarda, espri dolu paylaşımlarda da buranın boylamasına, enlemesine bir farklılık olduğundan bahsediyor. Masanın bir ucunda iftar başlarken, yani oruç açılırken, diğer ucunda orucun açılmasına biraz daha süre geçmesi gerektiğine dair de çeşitli paylaşımlar vardı. Bu boylamasına bir tartışma da olmuş. Ama büyük bir masa. Fotoğraf çektirmek için de bir Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu yerin tam karşısında bir sandalyenin boş bırakıldığını da dikkatimizden kaçmadı. Çünkü o zaman orada biri oturuyor olsa Cumhurbaşkanı'nı göremeyeceğiz o açıdan. Belki oturuyordur da çekmişlerdir onunkisi tekerlekli sandalye şeydi. Olur öyle şey ya. Niye olamaz mı ofis sandalyeleri? Ayıp olur o. Bunlar yaldızlı sandalyeler. Çok güzel olmuş. Tam karşısında birisini oturmamışlar yani. Hayır, oturtmamışlar tabii. PR diye bir şey var. Sağ ve soldakiler herhalde biraz daha şanslılar, en sevdikleri. Ama tam karşısında oturanları daha sevdikleri. Acaba nasıl şey yapmışlardı, dağıtmışlardır böyle? Yan yana konuşma imkanı yok aslında. Hayır, hepsinin... Çok güzel kulaktan kulağa oynanır burada, şimdi aklıma geldi. Düşünsenize, başlıyor birisi bir şey söylemeye, sonra öbür kendisine gelene kadar koalisyonlar. Ama kulaktan kulağı gene uşaklarla yapacağım. Uşaklar saraydaki mı? Tabii. Uşağın kulağına söyleyeceksin, o da gidip yanındakinin kulağına söyleyecek. Öyle mi? Tabii öyle. Yani saraylarda böyle olur. 13.800 lira verdiğiniz zaman bir masa örtüsüne bunu yapmak da çok abesle iştigal etmez galiba. Bu arada bir de çok önemli görünen bir haber var. Kapatmadan onu da birinci saati hemen söyleyelim. Zaman Gazetesi'nin bugünkü manşet haberi fevkalade önemli. Diyarbakır'daki bu HDP mitinginde 4 kişinin öldüğü, 402 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili hala cevaplanmamış pek çok soru varken bombacının saldırı günü teknik takipten çıkarılmış olduğu gibi bir haber var. İsmail Avcı'nın haberi Diyarbakır'dan bildiriyor. İnanılmaz önemli bir haber. Bu doğru olduğunu düşünmek bile istemiyorum. HDP'nin Diyarbakır mitingindeki bu provokasyonla ilgili çarpıcı bir bilgiye ulaşılmış. Emniyet ailesi tarafından IŞİD'e katıldığı ihbarı yapılan bombacı Orhan G'yi aylarca adım adım izlemiş. Olay gününün sabahında teknik takipten çıkarılmış. Ne diyorsun? Tesadüftür. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın böyle hatalar yapabileceğini düşünebiliyor musunuz? Hayır. Tesadüftür. Yani bombacı saldırı günü takipten çıkarılmış, öyle mi? Bir ikinci uzantısı da var, bir tesadüfi daha. Adana, Mersin ve Diyarbakır'daki bombaların da aynı türden olduğu tespit edilmiş, aynı cinsten. Böyle bir durum var. Neyse, meclis açılmış ve çok hoş şeyler olmuş. Mecliste yeminler edilmiş, hatalar yapılmış. Deniz Baykal en yaşlı üye olarak bunun tadını çıkartıyor. Açıkça görülüyor. Bu meselenin çok tadını çıkarttı Erdoğan'la. Zaten önceden bir paslaşması olmuştu Cumhurbaşkanı ile. Çok hoş olmuş. Durduk yere Baykal konuşmaya devam ediyoruz. Ve şey olmuş. Ama dün genel başkanınız olarak ben yapacağım demiş. Sonra hop hop filan gibi sesler gelmiş. Onun üzerine değiştirmiş. Ufak bir gülücük takmış yüzüne. Şaka mı demiş? Gibi başkanınız olarak diye düzeltmiş. O zaman da çok alkış almış tabii meclisten, milletvekillerinden. Efkan Ala da bir hata yapmış, kötü okumuş. Yanlış okumuş yemin metnini. Onun üzerine de Deniz Baykal hafifçe gülümseyerek düzeltin demiş. O da düzeltmiş. Gene Sayın çok Ala. Alkış olmuş. Çok güzel olmuş. Meclis açılmış. Milletvekili yemin etmiş. Şimdi Hürriyet'te kocaman bir manşet atmış. Şimdi uzlaşma zamanı demiş. Ancak el ele kol kola verip ilerleyebiliriz demiş. Hürriyet böyle. Gazetesi mi demiş bunu yoksa Baykal mı demiş? Baykal şey demiş, el ele kol kola verip ilerleyebiliriz demiş. Hürriyet gazetesi de şimdi uzlaşma zamanı demiş. Böylece her şey mükemmel olmuş. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın Can. Sabah erkenciyiz. Evet, bu sefer başardık saatinde girmeyi. Nedir durum Yunanistan? Valla Yunanistan'da olup bitenleri bir daha bir konuşalım. Yani bir hafıza tazeleyelim. Neler oldu, neler olacak. Çünkü yani Avrupa şu son 15 günde hatta dünya borsaları, işte mali piyasalar Yunanistan'la yattı kalktı. Hafta sonu bir son dakika işte gelişmesiyle, en azından medyanın verdiği biçimiyle söylüyorum, bir ara yol bulundu, bir üçüncü yol bulundu. Ama ben başından beri bu üçüncü yolun, bu çıkışın bulunabileceği kanaatini taşıyordum. Hatırlarsın, bunu konuştuk. Evet. Yani iş döndü dolaştı gene. Yani bir bunun basit bir mali veya iktisadi kriz olmadığı ve yani siyasi bir mesele olduğu ne ortaya çıkardı bir kere bütün bu olup bitenler. Ve yani sadece işte borcu var, borcunu ver, vermiyorum, vermezsen batarsın değil yani. Bu ortaya çıktı ve bunun böyle olduğu başından itibaren de belliydi. Yunanistan hükümeti bu anlamda daha iş bitmiş değil tabii. Yani oraya geleceğim ama yani Yunanistan hükümeti bunu çok iyi hissetti. ve Avrupa'nın, yani Avrupa'yı yönetenlerin, Avrupalı karar vericilerin, Almanya'nın, Komisyon'un, Brüksel'in, Fransa'nın falan bu böylesine riskli bir kararın altına imza atabileceklerini hiçbir zaman düşünmedi ve çok iyi hissetti bunu yani başından itibaren ve o anlamda da kartlarını iyi oynadı bana sorarsan. Tabii alt üst oldu ortalık, işte Yunanistan borsası çöktü, bono faizleri aldı başını gitti falan ama yani bu, şu an itibariyle, şu konuştuğumuz an itibariyle işler epey bir yatışmış durumda. Pazartesi günü bankaya gittiğimde ne bir panik vardı, ne işte paramız yok falan, böyle bir şey yoktu yani. Kadın şey, kasayı açtı, orada avro doluydu yani. Öyle diyeyim, küçücük bir yerdeyim ben yani. Ve yani diyeceğim o ki bu mesele başından itibaren bir yani bir kriz yönetimi ama mali kriz yönetimi olarak takdim edildi bütün yani dünya kamuoyuna ve sonunda da öyle olmadığı çıktı ortaya. Şimdi mesela Financial Times, Wall Street Journal, The Economist falan gibi yani bu onlar ama evet. Onlar zaten bu saydığın gazeteler ve dergiler Thatcherite yani Thatcher'cı neoliberal gazeteler yani. Ve bunlar işte güya saygın değil mi yani bu üçü de yani Wall Street Journal biraz daha şeydir ama zevzektir ama öbür ikisi burunlarından kıl aldırmazlar değil mi ciddiyet konusunda. Financial Times ve The Economist. Yani başından beri yaptıkları yayın bir utanç vericiydi. Ve hele şu son 15 gün içerisinde yani üzerine makaleler yazılır. Yani Financial Times'ın bu meseleyi nasıl ele aldığı ve nasıl tanıttığıyla alakalı alay etti. Yani devamlı alay ediyorlardı. Yani evet, ve bunlar dünyanın en sözüm ona saygın yayın organları. Yani mali çevrelerin en itibarlı gazeteleri. Bir de üstelik söyledikleri çıkmadı. Evet. Yani bu ya böylesine bir körlük yani o dediğin Thatcherite yani o Thatcher Reagan ikilisinin 1980'lerde bütün dünyaya empoze ettikleri o tekçi iktisadi yaklaşımın yani artık hiçbir geçerliliği kalmayan bana sorarsan. Yani daha hala ortalıkta ama büyük yaralar almış olan bu tekçi iktisadi yaklaşımın tenorları, satıcıları olarak bu iki yayın organı, İngiliz üstelik de tesadüf değil tabii. Yani bunları Amerikalıları tabii ki dahil etmek lazım. Ama üzerinde Avrupa üzerinden yayın yapan bu iki yayın organı yani yüz kızartıcı bir yayın yaptılar. Yani şu son 2-3 hafta içerisinde ben tüylerim diken diken izliyordum ve işte yani sen de kimsin falan diye başlıklar atıyordu Financial Times ya. Yani akıl alır gibi değil. Yani bu böyle sözcü yani bizim bizdeki veya yani The Sun gazetesi vardır İngiltere'de bizim tabloid evet. Ha tabloid yani o ayarda. Üstelik de yanıldılar. Neden yanıldılar? Tabii İngilizlerin yanılması olması da ilginç ve önemli. Yani mesela kıta Avrupa'sında çok daha itidalli Alman basını olsun, İtalyan basını olsun, Fransız basını olsun hep bir açık kapı bırakarak yayın yaptılar Yunanistan'la ilgili. İngiliz basını tamamen radikal. Bu iş bitti, defter kapandı, Yunanistan iflas etti. Hatta travel advisory yani seyahat konusunda seyahat gezi sayfaları yani değil mi? Evet. Seyahat edecek Yunanistan'a seyahat edecek İngilizlere dikkat cebinizde nakit parayla gidin diyecek kadar küstahlaştılar yani. Evet. akıl alır gibi değil aslında. Değil tabii. Evet, işin ilginç tarafı mesela, pardon araya girdim. Almanya ile en büyük problem Almanya ile görünüyor ya, işte Alman Maliye Bakanı Schäuble, ama Alman medyası bile bu kadar değildi dediğin çok önemli bir tespit yani. Ya bu çok ilginç. Yani bunun tabii şimdi Avrupa, İngilizlerin Avrupa'ya bakışı da var tabii bu işin arkasında. Yani bize ne Avrupa, Avrupa'da ne, Avro'da ne falan diye. Ama yani İngilizlerin Avrupa'nın bütünleşmesiyle genel anlamda, oradan da başına geleceğim zaten, başında söylediğime geleceğim. Yani ne kadar uzak olduklarını bir kez daha yaşadık bu krizle. Yani çünkü bu mesele bir siyasi mesele, bu mesele mali ve iktisadi bir mesele. Tabii ki öyle, ilk görünürde tabii ki öyle, ama son tahlilde ve bu geçen hafta sonu da o oldu zaten. Yani geçtiğimiz cumartesi, pazar, bu son dakika toplantılarında da o oldu. Ve bunun Avrupa'nın bütünleşmesi, Avrupa'nın 1945'ten bu yana bütünleşmek için verdiği çabalar, yalan yanlış, eksik doğru, geldiği yer, savaşsızlık hali, yani bunun artık yıkılamaz bir birlik olduğu ve son tahlilde de dayanışma yaklaşımının galebe çaldığı, galip geldiği ve öne çıktığı bir Avrupa olduğunu İngilizlerin anlamasının mümkün olmadığı çıktı ortaya bu yayınlarla bir kere. Hükümet de aynı şekilde yani. O yüzden akıl alır aslında. Yani İngilizlerin buna, yani bu meseleye bakışı, hakikaten o şaşı bakış, yani Avrupa'dan ne, yani bu anlamda Grexit derken, bir de şimdi Brexit çıktı biliyorsunuz, Cameron seçimleri kazandıktan sonra İngiltere'de. Yani Grexit derken Brexit demeye başlamıştık. Şimdi Grexit, yani Yunanistan'ın Avro'dan ve Avrupa Birliği'nden çıkması. Bunlar konuşuluyordu yani İngiliz basınında böyle ballandıra ballandıra. Şimdi o bitti ama Brexit, yani Britain, yani Büyük Britanya'nın çıkması belki bu anlamda daha imkan dahilinde görülüyor bugün itibariyle. Zaten referandumu da öne aldı David Cameron, biliyorsunuz 2017'de yapacaktı galiba, seneye yapılacak. Heyecanla bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz valla ve herhalde bu, bilmiyorum yani, diğer Avrupalılar Yunanistan konusundaki hassasiyetlerini İngiltere için gösterecekler mi? Göreceğiz yani. Göreceğiz, evet. Onun için heyecanlıyım dedim ben de. Yani, çünkü yani böylesine gayri Avrupalı bir tavır hakikaten görülmüş gibi bir şey değil yani. Şimdi Almanlara bak gelince, Almanlar da dikkat edersek başında işi bu Wolfgang Schäuble götürüyordu. Yani ekonomiden sorumlu bakan, evet. Helmut Kohl'un yerine geçecek olan siyasetçiydi. Sonra biliyorsun bir terör saldırısına uğradı, vuruldu, bacaklarını kaybetti. Ve o yüzden ikinci adam durumunda şu sırada. Başında veya daha yakın zamana kadar hep o konuşuyordu dikkat ederseniz. Ve şimdi artık işi Merkel ele aldı. Ve Merkel'in cuma günü, geçen cuma günü yaptığı bir açıklama var. Herkes işte bitti, Yunanistan dağılıyor, şu bu falan, işte yollarda işte kıyamet kopacak, şu falan derken Merkel çıktı, durun bakalım dedi mesela. Ya orada da öne çıkan Merkel oldu yani. Schäuble'den Schäuble'nin ikinci plana düştü. Yani medyada demin söylerken de bunu da kastetmeye çalışıyordum. Yani Alman medyasında da bu ekonomisteki ya da Financial Times'daki tavır olmadı. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Ve aynen öyle. Ve dolayısıyla yani meselenin son tahlilde gene dönüp dolaşıp yani siyasi Avrupa'da bağlandığı bir kez daha kanıtlanmış bulunuyor. Yani iş bitmedi, az önce söylüyordum. Tabii ama çok önemli bir etap aşıldı. Yunanistan bence yani hükümet kartlarını çok iyi oynadı. Şimdi bu anlaşmanın ve veya işte cumartesi pazar varılan mutabakatın mecliste, sintagmada onaylanması gerekiyor. Partinin solu Syriza sonuç itibariyle bir koalisyon yani. Evet. Yani koalisyon hükümetinden bahsetmiyorum. Syriza'nın kendisi de koalisyon. Partinin çok radikal bir solu var. Ama bu etap fevkalade önemli bir etaptı. Sadece kısa vadeli borçların döndürülebilmesi için değil, aynı zamanda büyük borcun, yani gayri safi milli hasılanın %175'ine tekabül eden borcun, ana paranın yani, çok uzun vadeye, 100 yıla veya 99 yıla yayılmasının da önünü açmış oluyor. Çünkü yani borç alarak borç kapatmak ve kemer sıkarak artı borç alarak borç kapatmak devrinin bittiğini görüyoruz şu sırada Yunanistan'da. Yani bu cumartesi pazar varılan anlaşmayla. Bu çok önemli. Ve ondan sonra da büyük ana para herhalde uzun yıllara yayılacak. O da fiilen borcun, yani çok uzattığın zaman silinmiş gibi bir şey oluyor zaten. Herhalde iş oraya doğru gidiyor. Ve bunu, ama bunu yapabilmek için de bu ön anlaşmayı kotarabilmek gerekiyordu. Hükümet bunu kotardı. Dolayısıyla şimdi ana paranın silinmesi, yani fiilen silinmesi anlamında herhalde mecliste grubun radikallerini de ikna etmek kolay olmayabilir, ama güven oyu alması kolay olabilir. Hatta koalisyon dışındaki partilerden bile güven oyu alabilir. Çünkü buradaki hava olumlu. Yani genelde Atina'da, Selanik'te ve diğer kentlerde bu hükümetin sıkı durduğu ve borçlularının önünde yerlere yatmadığı bir önceki hükümet, Samaras hükümeti gibi. Evet. Son durum nedir şimdi? Desteğe varmadığı yönünde. Dolayısıyla çok ciddi bir destek var hükümete. Evet. Yani son durum nedir? Cuma'ya kadar mı? Ya Perşembe deniyordu ama galiba böyle bir mühlet. Yok yok, yani artık işin şeylerine, ayrıntılarına girildi. Yani Yunanistan hükümeti yeni tekliflerle geldi. O, karşı tarafın o dayatmalarının bir bölümü reddedildi. Ondan sonra, çünkü daha hala işte emeklilik maaşlarını kıs, yok işte şunu kıs bunu kıs falan diyorlardı. Bunun olmayacağı ortaya çıktı. Yani en azından kabul etti karşı taraf, yani borçlular, bu alacaklılar. Ve bir ara yol bulundu. Yani daha bütün her şey bitmiş değil. Yani bütün anlaşmaz, yani pürüzler ortadan kalkmış değil. Ama İngiliz basınının davul çalarak anons ettiği Yunanistan'ın iflası gerçekleşmedi. Bu arada IMF de tabii, o da bir tokat yedi aslında. IMF de aynı İngiliz basını gibi, kardeşim biz alacaklıyız, para verdik, borcumuzu verin diyen son derece sorumsuz ve küstahça, evet. Uf, yani hele o Christine Lagarde. Evet, falan, yani o bir küstahlık anıtı gibi zaten. Aynen öyle, abide hakikaten. Kibir anıtı gibi, yani kibir abidesi. Ama orada da tabii Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi, öyle anlaşılıyor. Yani sonuç itibariyle IMF ile Amerika Birleşik Devletleri etle kemik gibi, malum. Orada da kızım biraz ağırdan al. Yani bu iş öyle işte Avro dağılıyor, AB dağılıyor. Yok işte kriz çıkıyor Avrupa'da falan. Dur bakalım yani. Bunun bir Rusya ayağı var. Bunun bir efendim NATO ayağı var. Bunun bir Doğu Akdeniz'in istikrarı ayağı var. Ondan bunun bir Türkiye ayağı var. Çünkü Türkiye ne olduğu belli olmayan, ne olacağı belli olmayan bir faktör olarak Yunanistan'ın komşusu ve orada duruyor yani. Dolayısıyla bütün bunları alt alta koyduğunda IMF'e ağır ol abi veya abla dediler. Yani. Evet, ilginç. Yani burada iki şey de ben ekleyeyim izin verirsen. Birisi yani halkın da tepkisi genel olarak meydanlarda toplanan işte parlamento evet. önünde, Sintagma'da filan gösteri yapanların ikiliydi. Aslında bir hem hükümete sakın bırakma bu şeyi, tavrını ve direnmeye devam et. Hem de ama Avrupa'ya da yani biz de Avrupa'da kalmak istiyoruz Avrupa'da diye ikili bir mesaj vererek çok başarılı bir şey uyguladılar yani bence. Tabii. Biz de Varoufakis'i aşağılamak çok moda oldu. Türkiye medyasına da yansıdı. İşte yerde oturuyor, bu hallere düştü falan diye. Falan tabii. Ha, yani hemen bir... o adı bu düşenin dostu olmaz, vura balıya. Durumu evet. Türkiye'de o Türkiye bayılır öyle şeyler. Evet, vardı yani, ama Varoufakis de yani bir hayli iyi yönetti. İyi tabii. anlaşılıyor işi. Hatta bunu şimdi biz Halit Duranlı'yla Cuma adlı adamlarda Ahmet Tonak'la da konuşma fırsatı bulacağız bu cuma. Bakalım ne olacak. Varoufakis yeni kitabı da çıktı. Avrupa çünkü. Boyutu var. Yani onu işte o yüzden ikide bir de yani bu mesele basit yani bir mali kriz olmanın çok ötesinde siyasi bir mesele derken ve işte bu NATO işte Avrupa'nın güney doğu kanadı falan Rusya faktörü, Türkiye faktörü falan. Ama bir de Avrupa'nın kendisine baktığımızda evet. yani birliğin bekasına baktığımızda ve o gözlükle okumaya çalıştığımızda yani Avrupa'nın daha ölmediği bir kere ortaya çıktı bu krizle. Yani sonuç itibariyle ne derlerdi? Biz tamam federal Avrupa'yı beceremiyoruz. Bu bizi yani Yunanistan bir öncü bir şeydir, bir mesajdır. Yunanistan çıkabilir, arkadan diğerleri de çıkabilir. De diyebilirlerdi. İngilizler bunu deneye getirdiler zaten o yazdıkları, o utanç verici yazılarla yani. Ya ama diğer taraftan Avrupa'nın ve özellikle de Almanya'nın yani bu konuda ne kadar ciddi olduğu ortaya çıktı. Şöyle bir laf dolaşıyor. Bu Helmut Kohl'un eski müsteşarlarından bir tanesinin ettiği bir laf olduğu söyleniyor. Daha yazılı olarak teyit ettiremedim ama çok anlamlı olduğunu düşünüyorum ve paylaşmak istiyorum. Diyor ki Almanlar, yani biz Avrupa'yı bir kere mahvettik, bir daha mahvetmek ve mahvetme riskini almayız diyorlar. Hmm. Nazi Almanya'sından. Kastı bahsediliyor şüphesiz evet. Yani dolayısıyla anlatılıyor muyum? Yani bu iş böyle işte ver paramı yok işte sen alacak mısın şu bu işte bir de tabii işin yani İngiliz basınının bu küstah tavrı senin de değindiğin gibi bu hükümetin bir sol hükümet olması ne da alakalı olduğunu unutmayalım tabii. Evet, yani evet orada aynen öyle tabii. Muazzam bir küstahlık var orada da tabii. Siz ne anlarsınız? Solcular, cahiller, işte ne var işte bu düzen böyle işler. Parayı almasaydınız borcumu geri verin falan gibi son derece üstenci bir yaklaşım içerisindeydi IMF'in başını çektiği heyet. Belki buradan Avrupa Birliği'nin durumuna ve Türkiye ile ilişkilerine de geçebiliriz. Bu noktada Avrupa'nın önemi tekrar arttı demişken bu Avrupa Parlamentosu'nun raporu ve Venedik Komisyonu'nun da hukuka dönün çağrısı geldi. Çok önemliydi aslında. Fevkalade önemli. Geleceğim oraya onu ama ondan önce gene Avrupa Birliği'nin bir yani birliği ve bekası bağlamında bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi bu eğer Yunanistan konusunda Almanlar, İngilizler gibi sorumsuz bir tavır içerisine girselerdi veya Schauble çizgisini devam ettirselerdi bu Pandora'nın kutusu açılırdı. Çünkü bu iş sadece Yunanistan'la bitmiyor ki bunu herkes biliyor. Tabii, yani arkadan İspanya geliyor. Evet. Şimdi İspanya'da seçimleri, yerel seçimleri bir kere muhalefet kazandı. Ve sonbaharda genel seçimler var. Çok büyük ihtimalle Halkçı Parti yani Rajoy'un partisi gidiyor. Yerine kim geliyor? Podemos ve diğer partilerden oluşan bir koalisyon hükümeti geliyor muhtemelen. Evet, yani sosyalistlerin de belki içinde olabileceği. Onlar daha mı farklı davranacaklar? Çünkü İspanya'da da aynı şey oldu. Onlar da kemer sıkmaktan geberdiler. Yani İspanyollar çok kötü durumda. İşsizlik zaten oldum olası çok yüksektir İspanya'da biliyorsunuz. Dolayısıyla yani bu Pandora kutusunun açılmaması gerektiği ve illaki bir orta yol bulunması gerektiği gerçeği Avrupa'nın yeni gerçeği olmuş durumda. Burada da iktisat politikaları açısından yani o demin adını ettiğin Thatcherist dayatmanın sonunun da belki gelebileceği gözüküyor burada. Evet, yani bu sadece işte kemer sıkın, borçlarınızı ödeyin diyerek hallolabilecek bir şey değil. Yani Avrupa'nın o dayanışmacı ruhu belki diyorum, bir garantisi yok, geri geliyor olabilir. Çünkü yani ortalık hakikaten yangın yeri yani. Yapısal sorunlar evet, var. Ekolojik ben sorunlar da apayrı tabii. Yani tekrar daha böyle büyümeleri, deli gibi büyümeleri, Çin gibi falan büyümeleri mümkün değil yani. Evet, Çin'inki de sona eriyor zaten. Onu da ayrı bir konuşma konu. Çin'in büyümesinin sonu geliyor. Şimdi bunun tabii Türkiye üzerinden okunmasına baktığımızda bu Avrupa Parlamentosu'nun raporu, arkadan bu enerji enerjiden sorumlu komisyon üyesi yardımcısının sizin de devamlı işlediğiniz bu Akkuyu ile ilgili çıkışı. Evet. Şimdi Venedik Komisyonu'nun raporu, yani Türkiye'nin Avrupa'nın radarından çıkmadığını gösteriyor bir kere. Olumsuz anlamda olsa da şimdilik. Ama yeni kurulacak hükümette, eğer kurulursa, o da ayrı konu tabii. Bu işlere kim bakacak? Avrupa Birliği'nden sorumlu bakan, Avrupa Birliği'ne devamlı ayar veren bir AKP'li siyasetçi mi olacak, yoksa başka biri mi olacak falan, bunları göreceğiz. Ama Venedik Komisyonu'nun çıkışı özellikle çok önemli. Bunu hatırlatmakta fayda var. Çünkü bu komisyonun en temel işlevlerinden bir tanesi 1989 sonrasında kuruluşu da onunla, o zamanla biliyorsun, o zamanlara rastlıyor, 90 galiba. Komünizmden çıkan ve hukuk devletini tanımayan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine hukuk devletini tanıtmak amacıyla kurulmuş bir komisyondur Türkiye. Başından beri kendini hep diğer safta tuttu ve biz zaten gelişmiş bir Batı demokrasisiyiz, bizim ne işimiz var Venedik Komisyonu'nun normları, standartlarıyla diyerek bir tavır aldı. Şimdi devran döndü, 1989-2015 devran döndü ve Türkiye'nin, yani başından beri öyleydi zaten, ama ne kadar lagar, yani ne kadar Doğu Avrupa ülkelerinin çoğunun, bugün itibariyle büyük çoğunluğunun, yani belki Macaristan dışında ama onun sorunları farklı malum, geriden gelen bir ülke olduğu ve bu, yani hukuk devleti konusunda artık nal topladığını ortaya çıkaran bir beyandır Venedik Komisyonu'nun beyanı. Evet, yani Ergun Özbud'un da çok anayasa hukukçusu ve duayen hukukçu, kendisi de Venedik Komisyonu'nun üyesi. Yani tam destek gelmiş yargı özgürlüğüne müdahale deklarasyonunun bağımsız hukuku savunan en başında tabii onu söylemiş. Yani görüşlerinin hukuki bir bağlayıcısı yoktur ama Avrupa hukuk çevrelerinde son derece etkilidir. Umarım mâkes bulur bu çağrı demiş. Mâkes ne demek? Yankı mı demek? Evet. Yani çok Akis'ten evet. Herhalde onu diyor. Çok önemli tabii ama mesela Volkan Bozkır'ın falan yapacağı iş değil bu, çünkü çok vahim şeyler söyledi. Yani Avrupa kim nedir, bize ne karışır falan diye. İşte Avrupa Parlamentosu raporunu içinde Ermeni soykırımına atıf olduğu için, yani Ermeni soykırımıyla ilgili karara atıf olduğu için geri yolladı. Aynı karar üzerinden şimdi Akkuyu radara girmiş durumda. ve diğer pek çok konu Avrupa'nın radarındadır yani bundan sonra. Ve Kıbrıs'la birlikte okuyunca, ki Kıbrıs geliyor, gelecek hafta bunlardan bahsedeceğiz inşallah, 29'unda müzakereler başlıyor biliyorsunuz tekrar ve bu sefer hakikaten iş ciddi. Yani Kıbrıs üzerinden gelebilecek yeni bir Avrupa rüzgarına ne kadar hazırlıklı Türkiye, herhalde soru da bu. Yani bu yani ben bırak hazırlığı, yani Avrupa'ya hakaret etmekten bir hal oldu yani. Ama AKP hükümeti, müstafi hükümetten bahsediyorum tabii. Evet, süre bitiyor ama son olarak ben de şunu ekleyeyim. Bizim Açık Gazete'de bir adayımız var. Yeni kurulacak meclis, hükümet olursa Avrupa ile ilişkileri götürmek üzere dışarıdan Egemen Bağış'ı öneriyoruz. Part-time. Değil mi? Part-time olarak, evet. Ben de son olarak bir dakikamız kaldı ve ondan az. Bu enkazın envanteri deyip duruyorum yani aylardır. Yani Türkiye'deki bu hukuk devleti'nin altının oyulması temelinde diyelim, ortaya çıkan o korkunç tahribatın ve enkazın envanteri tabii ki buradan başlamalı. Yani ve bu, çünkü her konuyu, yani toplumu ve bireyleri ilgilendiren her konuda muazzam bir tahribat var. Bu yapılmadan zaten yeni kurulacak hükümet doğrudan doğruya bir enkaz devralacaktır. Yani yönetilemez bir Türkiye'den bahsediyoruz. O yüzden Tayyip Erdoğan'a şu bugünlerde sahip çıkanlara hakikaten ben akıl erdiremiyorum. Yani bir yeni böyle bir trend var, bir moda var dikkat ederseniz. Evet, Uluslararası Şeffaflık Derneği de zaten tam da bu yönde bir yeni meclise uyarıda bulunmuş. 17-25 Aralık dosyaları. Bağlantma hareketi olmadan yeni bir hükümetin kurulması ve hakikaten şeyleri, sayaçları sıfıra alarak yol alınması mümkün değil. Anlaşıldı. Sen Bağış'ı istemiyorsun. Peki, ne yapalım? Hayır, dışarıdan olursa olur. Part time diyor Can işte. Mükemmel. Hayırlı günler. Peki, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. We'll be right back. superstitious, but a black cat calls my tail. I said so one time before. Jeff Beck grubundan I Ain't Superstitious, batıl inançlı biri değilim anlamına gelen bir rock şarkısı dinliyoruz. 1944'te bugün doğmuştu Jeffrey Arnold Beck, ama herkes Jeff Beck diyebiliyor. İngiliz rock gitaristi. Eric Clapton ve Jimmy Page ile beraber Yardbirds'de yer almış çok önemli bir gitarist aynı zamanda. Gelmiş geçmiş en büyük 100 gitarist arasında da 14. sırada Rolling Stone dergisinin belirttiğine göre. Ona da bir günaydın dedik. 24 Haziran 1944 doğumlu. Evet, şeye dönecek olursak Açık Gazete'de bu muazzam bir boyutları olabilecek çok büyük bir skandal var. Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü Halkların Demokratik Partisi mitinginin 5 Haziran'da orada yapılan bombalı saldırı, ki tarihinde en ilginç bazı fotoğraflarına da yol açmıştı. Sonradan orada bombada yaralanan, yanan insanlar gidip sandıkta oy kullanmışlardı. İki elleri yanık elleriyle zor bela oy pusulasını tutup filan. Çok önemli bir olaydı ve pek çok şeyi de değiştirdiği söyleniyor seçimle ilgili. Şimdi tam o gün bambaşka sonuçlar da verebilirdi aslında. Çok sayıda insanın izdihamdan, panikten ölmesiyle bambaşka bir Türkiye'ye uyanabilirdik. Orada çok Halkların Demokratik Partisi sakin ve iktidarlı davrandığı için kurtarıldı. Mesele büyük bir trajediden dönüldü deniyor. Ki buna katılmak mümkün. Şimdi bu düzenleyen terör örgütü IŞİD militanı, yani DAEŞ ya da. Ki burada da hatırlatmak lazım. Hükümete yakın gazetelerde ilk önce DHKPC militanı olarak lanse edildi bu kişi. Aynen. Ardından IŞİD militanı olduktan sonra Kanadalı ve İngiliz miydi yanlış hatırlamıyorsam. Gene İngiliz Milli İstihbarat Teşkilatı, onların istihbarat teşkilatından emir alan bir ajan olarak da gösterildi. Ama öyle değil anlaşılan. Hiçbiri çünkü doğru çıkmadı. Saldırı günü teknik takipten çıkarıldığı birdenbire ortaya çıkmış. Yani Adıyaman'da IŞİD saflarına katılmış, saldırı için Diyarbakır'a gönderilmiş Orhan G. Uzun zamandır emniyet takibindeymiş. Çok ilginç bir şey yani. O gün, saldırının olduğu günün sabahında teknik takipten çıkarıldığı belirtiliyor. Akıl alır gibi değil. Diyarbakır'da 4 kişi öldü. 402 kişi yaralandı. Mesela şöyle soru işaretleri var. Yani IŞİD militanı olduğu anlaşılan saldırının ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki niye bir şey öğrenemiyoruz? Çünkü gizlilik kararı getirildi. Bu da son derece kaygı verici bir şey. Çünkü bu olayın hiçbir şey öğrenemiyoruz. Kimlerin olduğu da bilinmiyor. Bombacıya kim ya da kimlerin yardım ettiği ve bağlantıları da henüz açıklanmadı. Şöyle bir bilgi var. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ailesi başvurmuş. IŞİD'e katıldığını öğrenmiş. Emniyet Müdürlüğü böyle ailesinden öğrenmiş ve teknik takibi almış. Yani dinleme yapıyorlar, izliyorlar filan. Gaziantep'te bir süre kalmış. Sonra Suriye'ye geçmiş. Bu Milli İstihbaratın ve Emniyetin tespitleri. IŞİD saflarında savaşmış. Bu öğrenildi diyor. İsmail Avcı'nın Diyarbakır'dan verdiği haber bu. Arkasından HDP'nin Diyarbakır'daki mitinginden birkaç gün önce Türkiye'ye giriş yapmış. Birkaç gün önce Antep'e gelmiş. Burada yine teknik takipte olan bir grupla görüşmeler yapmış. Başka insanlarla görüşüyor yani. Başka tespit edilen şeyler de var. Daha sonra Diyarbakır'a gelerek bir otele yerleşmiş bu bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişi. Saldırıdan bir gün önce de iki yeni telefon aldığı tespit edilmiş. Yani bütün bunları yapıyor. Adım adım aylarca takip ediliyor. Ve iki yeni telefon hattı alıyor. Yeni geliyor Suriye'den. Ve bu noktada teknik takipten vazgeçiliyor. Bu yani hakikaten kabul edilebilir gibi bir şey değil yani. Evet. Bir diğer taraftan baktığınızda Diyarbakır'da HDP'nin mitinginde patlatılan iki bombanın 18 Mayıs'ta daha önce HDP'nin Mersin ve Adana il başkanlıklarında patlatılan bombalarla aynı olduğu tespit evet, edilmiş. O da çok önemli bir şey. 3 ilde bombanın metal parçalarla güçlendirilmiş TNT türü patlayıcı olduğu ortaya çıkmış. HDP'nin Adana ve Mersin'deki bürolarına bomba koyan şahsın kimliği uzun süre tartışılmıştı. Yine aynen bu saldırıdan sonra da olduğu gibi. Başbakan Ahmet Davutoğlu kamera görüntüleriyle kimliği belirlenen saldırganın DHKPC mensubu olduğunu açıklamıştı. Ama Demirtaş evet, aksini söylemiş. Demirtaş da demişti ki bize gelen bilgilere göre bu kişi Suriye'ye giriş çıkış yapmıştır. Bu kişinin bir yakını IŞİD'de savaşan bir militandır. Bu kişi de IŞİD bölgesinden bir süre kalmıştır. IŞİD'in hakim olduğu bölgelerde bir süre kalmıştır. DHKPC dedikleri şahsın Suriye'de IŞİD ile bağlantılı olduğunu bilgileri bizde mevcut demişti. Şimdi, Selahattin Demirtaş'ta. Evet, şimdi gizlilik perdesi var fakat bütün bu yapılanlar aylarca takip edilmiş. İşte dünyanın halihazırdaki en acımasız, en tehlikeli şiddet yöntemi kullanan grubu IŞİD. Onda savaşan birisi ve takipte ailesinden almışlar bilgi. Geri geliyor. Bir sürü insanla görüşüyor. Yeni telefon hatları alıyor. Ve bu Türkiye tarihinin bütün kaderini değiştirebilecek kadar önemli bir suikast olayında yüz binlerce kişinin bulunduğu Diyarbakır mitinginde patlamada rol aldığı tespit edilen bir şey adam, o patlama günü teknik takipten çıkarılıyor. Dinlenmiyor, izlenmiyor. Peki bunun soruşturması, bunu teknik takipten çıkaran insanlar şimdi gözaltında mı? O konuyla da alakalı bir bilgi yok. Yok değil mi? Evet. Evet, yani de Diyarbakır'daki patlayan bombanın ardından gazeteler DHKPC olduğunu yazmışlardı senin de dediğin gibi ama sonradan IŞİD militanı olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu konuda zaten paralel ilginç bir şey gidiyor. Bazı gazeteler bu havuz medyası ya da Kanki dediğimiz hükümet destekçisi gazetelerin bir kısmı Sabah, Akşam, Star ve Yeni Şafak ve Türkiye. Biz bu beşini izliyoruz sadece. Çok var çünkü. Bir kısmı bu şey üzerinden çalışıyor işte PYD ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişki ve bunlar Türkmenleri bombalıyorlar diye bir şey gidiyor. Bunu Yeni Şafak izliyor. Öbür taraftan mesela Star gazetesi bu işte Cumhurbaşkanı'na aşık olduğunu alenen ifade eden Ethem Sancak'ın iş adamının gazetesi sahibi olduğu gazetesi de başka bir çelişki üzerinden yürütmeye çalışıyor meseleyi. Yürütüyor daha doğrusu çalışmıyor. O da Baykal'la Kılıçdaroğlu arasında bir düello oluyormuş. Biliyor muydun? Yani. İlk round Baykal'ın olmuş. Nasıl olmuş? Meclis başkanı olarak mı? En yaşlı üye seçilmesi sebebiyle. Hayır. Bunun çok ötesine gidiyor. Sen saf mısın? Pure. 0001 plakayı koymuş Star gazetesi. Ve 001 kavgası demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Baykal'la Kılıçdaroğlu arasında yaşanan meclis başkanlığı için adaylık düellosunda ilk round Baykal'ın. Açıklama yapacağım resti üzerine harekete geçen Kılıçdaroğlu başkanlık için yeşil ışık yaktı. Geri adım atmış. İlk Erdoğan'la görüşmesiyle başlayan kriz Baykal'ın meclis başkan adaylığıyla zirve yapmış. Erdoğan'la görüşme sonrası muhalefetin hedefi, parti içi muhalefetin Erdoğan'la görüşmeden haberim yoktu sözleri. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir şey söyledi değil mi? Hatırlamıyorum açıkçası. Kontrol etmek lazım. Evet. Belgeleriyle yayınlayıp konuşacağım deyince ne olmuş? Kılıçdaroğlu geri adım atmış ve Baykal'ı görüşmeye davet etmiş. Çok da güzel bir kolaj yapılmış burada. İkisini resmi yan yana ama yırtık var. İkisi arasında bir yırtık vaziyeti var. Photoshop durumları yani. Evet, Photoshop. Görüşmede Baykal'ın adaylık talebini resmen ilettiği, Kılıçdaroğlu'nunsa bugün toplanması gereken MYK'da, Merkez Yürütme Kurulu mu oluyor? Onu da değerlendireceği yanıtını verdikleri öğrenilmiş. Yeşil ışıklar vesaire. Durum bu. Cemil Çiçek konuşmuş. Koalisyon süreci uzarsa hayat durur, vatandaş alışveriş bile yapmayabilir demiş. Alışveriş yapmak için fırsatınız varken yapın. Eğer koalisyon uzarsa alışveriş yapamayabilirmiş misiniz? Bilirsiniz. Evet, alışveriş Cemil Çiçek her şeyin eski kalbi başkan. Zaten 11 Eylül'den sonra da George W. Bush alışveriş yapın, Amerika ve dünya kurtulsun demişti biliyorsun. George W. Bush demişken WikiLeaks'in açıkladığı yeni belgeler var, onu duydunuz mu? 2006'dan beri Fransa Cumhurbaşkanı'nı dinliyormuş Amerika Birleşik Devletleri. Yapmıyordur öyle şey. Yapmış. Hayır, Amerika tamam. Ulusal Güvenlik Ajansı yani NSA'ya ait belgeler, gizli belgeler. Oo. Fransa gazetesi Liberation ve Mediapart'ın internet sitesinde, evet, internet sitesinde yayınlanmış. Oh mon dieu. Liberation. Yayınlanan belgelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Jacques Chirac'ın Elize'de yer aldığı 2006'dan itibaren Nicolas Sarkozy ve François Hollande da dahil olmak üzere Fransa'nın en üst kademesini dinlediği öne sürülmüş. Yüksek kademeli bürokratlar, milletvekilleri, diplomatlarla birlikte Fransa'nın eski Washington Büyükelçisi Pierre Vimon. Oh la la. Da dinlenenler arasındaymış. 2007 ve 2012 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Sarkozy en yakın çalışma ekibinde dinlendiği Sarkozy ile beraber. Bunların arasında Sarkozy'nin diplomasi danışmanı Jean-David Levitt, dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve daha sonra İçişleri Bakanlığı görevinde bulunan Claude Jonet gibi isimlerin de olduğu söyleniyor. Herkesi dinlemişler Fransa'da. Evet. Kavga çıkacak mıdır? Zannetmiyorum. Merkez dinledikten sonra, kavga çıkmadıktan sonra, Fransa'yı dinledikten sonra NSA ile böyle bir diplomatik kavga neden çıksın diye artık merak bile etmiyorum. Amerikalılar hemen özür dilerler, biter. Je suis désolé derler. Ama mesela. Bu arada François Hollande savunma konseyini topluyormuş. Allah Allah. Savunma konseyini topladığına göre ne oldu? Ufukta bir şey olmasın? Savaş durumları. Fransa olur karşısında hiç. Amerika Birleşik Devletleri. Bu arada Büyükelçilikten yapılıyor gibi bir şüphe de varmış aynı zamanda. Büyükelçiliğin üst katına kurulmuş bir sistemle ya da yani Almanya'nın yardımıyla şey. Dinlemelerin gerçekleşmiş olabileceği söylüyor. Almanya mı yardım etmiş? Hem Almanya'yı dinliyorlar hem de Almanya'nın yardımıyla Fransa'yı mı dinliyorlar? Evet, herkes herkesi dinliyor. Üçlü devlet. Bu beşli aslında biliyorsun. Herkes birbirini dinliyor. Beş ülke herkesi dinliyor. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda. Kendilerini dinliyorlar mı, birbirlerini dinliyorlar mı? O serbest olsa gerek. O serbest. Aralarında havuz kurmuşlar. Her şey şeffaf. Suudi Arabistan'ın belgeleri de, WikiLeaks belgeleri de ortalığı birbirine katmaya devam ediyor ama buna vaktimiz yok şimdi. Ama Suudi Arabistan ama izlemeyin, aynen, aldırmayın diyecektim. Demiş. Umursamayın böyle şeyleri demiş kendi vatandaşlarına. Ama acayip paralar döndürüyorlarmış her konuda. Mısır gibi çeşitli, İran nükleer programı, Mısır gibi çeşitli konularda 60 bin diplomatik belge yayınlandı. Her şey satılmış Suudi Arabistan'da. Parasını ver, al. Bu arada İsrail'de de ciddi ırkçılık karşıtı protestolar Tel Aviv'in merkezinde, başkentte, bayağı ciddi. Yani çünkü bir Etiyopyalı bir askeri döven bir polisi tutuklamamışlar. Hiçbir şey, yargı, dava da açılmamış hakkında. O zaman İsrail'le Etiyopyalılar da kızmışlar biraz. Sence haklılar mı? Yani caddeyi, Kaplan Caddesi'ni, Azrail Center diye bir yer varmış orada, kapatmışlar yolun iki taraftan. Rezalet bir şey, durum var. Fakat tabii Kültür Bakanı olarak atanan insanın kendisi zaten ırkçının daniskası olursa yapılacak fazla bir şey de yok yani. Yani o Kültür Bakanı yaptıkları kadın zaten bunlar aşağılık bir ikinci sınıf insanlardır filan diyordu. Siyahlara yer yok diyordu. O yüzden böyle şeylerin olması da normaldir diye düşünüyorum. Haber takip yapalım müsaade ederseniz. Hürriyet yazarı Vahap Munyar, Türkiye İhracatçılar Meclisi yani TİM'in çatısı altındaki bir birlik başkanının açıklamasına dayandırdı. İddiasına göre Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin elinden Türkiye İhracatçılar Meclisi mücevher ihracatı şampiyonu plaketi alan Rıza Sarraf'ın ya da Reza Zarraf'ın, yani hayırsever iş adamının aslında törene gelmemesini istendiğini ancak buna rağmen Zarraf'ın öyle bir fotoğrafta yer almayı planladığını ve bu sebepten geldiğini iddia etmiş. Hayır, hayır, hayır. Zarraf'ın kendisi, ben gitmeyecektim zaten. Baktım Cumhurbaşkanı geliyor, o zaman gittim dediğine dair de bir rivayet var. Ben onların yalancısı. Ben hala büyük bir vefasızlık ve kalp kırıklığı olarak görüyorum Rıza Sarraf'a yapılan, özellikle Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamaların. Evet, ben de çok üzüldüm. Kendisi bilseydim o karede yer almazdım şeklinde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin hayırsever bir iş adamına bu şekilde yaklaşılması, hele ki ihracat şampiyonu plaketi alan bir iş adamına bu şekilde yaklaşılması Türkiye ekonomisinde derinden etkileyecektir. Yalgızam yalgız diye de bir şarkı söyleyeceğim ben birazdan. Bir Azeri şarkısı. Ne kadar yalnızım bu durumda diye. Evet, böyle. Bitirelim artık zaten. Elimizde bazı haberler. Son bir şey de söyleyeyim. Beyaz Ev tankları ve ağır topları Rusya'nın sınırına dayamaya karar vermiş. Yeni bir soğuk savaşa doğru gidiyor. Bayağı Savunma Bakanlığı, Pentagon, hakikaten tank manka hepsini koyacağız demiş. Estonya'da konuşmuş Savunma Bakan Yardımcısı, yani Bakanı pardon, Ashton Carter, Baltık devletlerine, Estonya, Litvanya ve Letonya'ya, Bulgaristan'a, Romanya'ya ve Polonya'ya acayip asker diyeceğim yerseniz demiş. Nasıl? İlginç. Böyle de 6 kişinin öldüğü bir Filika'da da 5 yaşında bir kız çocuğu kurtulmuş. Göçmen şeyi, son korkunçluklardan biri. Bunu da maalesef Zaman Gazetesi gene şey diye veriyor. Kaçakların umuda yolculuğu, Ege'deki 6 aylık kaçak bilançosu 2014 rakamlarını geçtiği kutusunun beraberinde vermiş. Bazı şeyler düzelmiyor. Evet, şimdi ara veriyoruz ve bitiriyoruz programımızı. Arkasından da Naomi Klein'la işte bu her şeyi değiştirir, kapitalizm iklime karşı başlıklı kitabın yazarı Naomi Klein'la telefonla gerçekleştirdiğimiz uzun ve etraflı, özlü bir sohbetin ilk bölümünü de birazdan yayınlayacağız Açık Radyo'da. İkinci bölümde yarın gene aynı saatte 10 ile 10.30 arasında yer alacak. hem aktivizmiyle hem çektiği filmlerle hem yazdığı yazılarla ortalığı adam akıllı karıştıran çok önemli bir çağdaş düşünürler arasında yer alıyor Naomi Klein. Bu genel olarak iklim meselesi başta olmak üzere dünyanın içinde bulunduğu durumu etraflıca konuşma fırsatı bulduk. Şimdi ara veriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy. Zombies grubundan da Time of the Season adlı parçayı dinlemekteyiz. Colin Edward Michael Blunstone'un doğum günü vesilesiyle Zombies grubunun kurucusu aynı zamanda Alan Parsons Project'leri çalmıştı. Tekrar günaydın. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Be rich. Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Açık Gazete.